gece kanatlandım, yükseldim semaya. Anladım ve gördüm ki her şeyde tek bir imza. Ya hay, ya hay. Göz kırpan yıldızlar anlatırlar, her gece fısıldarlar durmaksızın, sadece iki hece. Göz kırpan yıldızlar anlatırlar, her gece fısıldarlar durmaksızın, sadece iki hece. Ya hay. Sadece iki hece. Göz kırpan yıldızlar anlatırlar, her gece fısıldarlar durmaksızın, sadece iki hece. Ya hay. Zannetmeyin hüznünüz sürecek ömür boyu. Kapkaranlık dünyanın karanlık insanları, sanmayın ki zulmünüz sürer bir ömür boyu. Gün gelir semadan uzanır bir kutlu el, duyulur gür bir nida, nur ile dolar her yer. Gün gelir semadan uzanır bir kutlu el, duyulur gül bir nida, nur ile dolar her yer. Bir anda karanlık boğulur ve yok olur, gökkuşağının eteği çareye yol olur. Her bir renk ayrı bir tat, ayrı birer his olur, cennet kokan baharın şarkısı duyulur.

dönmeyen ruh kaldı hüsran içinde. Haydin dostlar varalım, yâreğine erelim. Gül cemalin görelim, durdu bir an içinde. Seni gören aşık başka cemalin eylesin. Dostluğuna eren sadık başka visalin eylesin. Seni gören aşık başka cemalin eylesin. Dostluğuna eren sadık başka visalin eylesin. Kulaklar duymuşsa sesin, duyar mı ağyar nefesin. Gönüllere sultan sensin, gayri amalin eylesin. Gönül seni sever ise, her emrine iver ise, varıp sana yeter ise, malı menalin eylesin. Fakirler seninle gani, acizlerin tek güveni. Şekile ananlar seni, derdüm helalin eylesin. Sesin, duyar mı ağyar nefesin. Gönüllere sultan sensin, gayri amalin eylesin. Gönül seni sever ise, her emrine iver ise, varıp sana yeter ise, malı menali. Fakirler seninle gani, acizlerin tek güveni. Şekile ananlar seni, derdüm helalin eylesin. Gönül seni sever ise, her emrine iver ise, varıp sana yeter ise, malı menali. Fakirler seninle gani, acizlerin tek güveni. Şekile ananlar seni, derdüm helalin eylesin. sular, kan revan her yer, sen gittiğinden beri. Yolunu bekler dururum burada bir başıma. Işığın geçsin gözlerinden bana. Gel, tutayım elinden, şefaat eyle. Çaresiz muhtacım ruhuna, dünyam güneşsiz. Gölgelerde kaldım sensiz, yer siyah gök siyah. 14 zaman evvelinde kaldı bekler. Gölgelerde kaldım sensiz, müjdelerden bir haber ver. Bunca zaman sonrasında bir nefes ver. Gölgelerde kaldım sensiz, yer siyah, gök siyah. 14 zaman evvelinde kaldı bekler. Gölgelerde kaldım sensiz, müjdelerden bir haber ver. Bunca zaman sonrasında bir nefes ver. Gölgelerde kaldım sensiz, yer siyah, gök siyah. 14 zaman evvelinde kaldı bekler. Gölgelerde kaldım sensiz, müjdelerden bir haber ver. Bunca zaman sonrasında bir nefes ver. Hicranla bunca yıl, bunca sene, geçmiş gidiyor baharlar beklerken. Geçmiş gidiyor baharlar beklerken. Ey mukaddes kitap, ey ezeli nur, ey iklimizi ya etrafı huzur, son demde bir kere daha ne olur, geliver ışık karanlığı boğarken. Onlar gideli çok zaman oldu. O ve onun arkadaşları ve takip edenler. Bizse burada çaresiz ve yalnızız. Dua ediyor ve bekliyoruz ümitle. Geri dönüp gittikleri kutlu yere bizi de götürsünler diye. Onlar ufuktan kayboldular çoktan. Beraber ve el ele. Akşam kızıllığında geride kalan hüzünlü, kederli rüzgar. Acaba derler mi durup olan vakitte, gözlerim semada iken, bu nedamet bestesinde özledim. Nur yağan vakitte, ellerim semada iken, bu esaret ülkesinde bekledim. Bizden